إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قالوا رحمهم الله تعالى الأهلة واختلاف المطالع وحساب الفلك الأهلة جمع هلال الأهلة نوينجي وهلال نموزي أو ميزي مواندامو ميزي أمبويا نمياندامو واختلاف المطالع نو تفوتي وما تشوموزو يجوا وتشوموزو يموزي وحساب الفلك نهساب ينيوتا سؤالي نسيما كيف تتم رؤية هلال رمضان في المملكة العربية السعودية vipi nakamilika na inatimia vipi nakamilika na unatimia muonekano wa mwezi wa Ramadhani katika mamlaka ya Arabia Saudia katika utawala wa Saudia vipi nakamilika na kutimia muonekano wa mwezi katika mwezi wa Ramadhan katika nchi ya Saudi Arabia maasharhi tariqati allati tatimmu biha ar-ru'ya pamoja na kwamba pamoja na kutushereheshea na kutupambanulia njia ambayo inatumika katika kukamilisha kule kuonekana kwa mwezi kwa maya tarattabu alaiha min i'lan na pia mtuweke wazi yale yanayoambatana juu yake miongoni mwa matangazo wa ma hiya aljihatu allati tu'lanu dhalik ta'linu dhalik na ni upande upi ambao huo unashughulikia swala la kutangaza mwezi swali la kwanza kwamba nataka aambiwe katika nchi ya Saudi Arabia vipi wao wanatangaza mwezi na vipi wao hesabu ya mwezi wanaihesabu falla pili hali yu'tabaru almidhya' wasilatun min alwasa'il shar'iyyah je inazingatiwa redio kuwa ni njia miongoni mwa njia za kisheria allati yatimu sawmu bina'an ala i'laniha bi thubuti ru'ya kwa kuzingatia au je inazingatiwa redio kuwa ni njia miongoni mwa njia za kisheria ambazo hutimia kufunga kwa kujengea juu yake kule au ile ilani inayotolewa kudhibitika kuonekana kwa mwezi kwa maana mwezi ukionekana panapotangazwa kama mwezi umeonekana kwa redio sasa yeye anaulizia je redio ni njia miongoni mwa njia za kisheria ambazo saumu inatimia kutangazwa wa hal tatahaqqaqu fil midhya الشروط الواجب توفرها نجيه إن حقيقيكا كتك رديو يلي مشارط يو حقيقا ينفتكانا يواجب توفرها ينفتكانا كتك لزيكا كتك رديو ومعنى قوما يلي مشارط يمتو نبونا موزي حلافو كوتنغازا جيه هايو مشارط يواجب ينفتكانا كتك رديو في شاهد إثبات الرؤية كتك وشاهد وكونكانا موزي hatta yumkina sawm binaan ala ikhbarihi bidhalik mpaka iwezekanike kufunga kwa kujengea swala jambo hilo habari ya kutoka katika redio yani kwa maana ya ufupi kwa redio je inafaa kuwa ndio chombo ambacho kinachotangaza kuonekana mwezi na je kama ikiwa ndio je masharti ya kupokea habari ya utangazaji wa mwezi yanakamilika alafu ndio mnatangaza ndio swali kwa ujumla wake swali la tatu hali yu'tabaru telefon wal barqiyat min wasa'il al-i'lam je inazingatiwa foni kwa maana telefoni simu za mizani je zinazingatiwa simu wal barqiyat bal barqiyat kwa kiingereza inaitwa telegraph kwa kiingereza inaitwa telegraph kiswali chetu mimi sijui lakini naweza kusema kwamba telegraph ni kile kifaa ambacho kimetumika zamani sana sifizi ni kama ipo ilikuwa ndio kumfikishia mtu habari wazungumza tu mimi Saidi Juma na kuomba uje kesho ya akienda sehemu husika anakuta karatasi limetokea la maandishi, sio sauti. Unakuwa na hiyo kifaa unazungumza tu, mimi fulani fulani na kuomba uje kesho, kama mtu Dar es Salaam. Kwa hiyo akienda kule Dar es Salaam kwenye sehemu ambazo ziko hizo barqiyat, anakuwa tu message yake ya maandishi, mimi fulani mwenye fulani na kuomba uje kesho. Ndio barqiyat, ni kifaa ambacho kimetumika zamani cha mawasiliano. Unazungumza afu unatokea majibu ya maandishi. Je, inazingatiwa telefoni ya barqiyat ni katika njia za kutangaza kisheria? Allati ya'tamidu 'alayha fi yu'tamadu 'alayha fi dhalik, ambazo zitakuwa zinategemewa katika hilo kutoa taarifa ya kuonekana mwezi. Ala ragmi min adami maarifati shakhsi, pamoja na kwamba kuzingatia kwamba yule ambaye anayetoa taarifa mtu humjui, almutahaddith au almubarriq, kwamba yule anayekupigia simu yule almutahaddith anayekupigia simu wewe humjui, au almubarriq au yule ambaye anazungumza kwa njia ya barqiyat wewe humjui. Kwa hiyo je, simu na barqiyat zitakuwa ni njia za kisheria za kupokea habari na watu wao wanategemea kwa simu na barqiyati, ili mwezi huo muonekana, mwezi muonekana, alafu mtu akupigia simu, bwana nimeuona Kenya huku. Je, simu itakuwa ni njia ya kisheria ya kukubali habari au barqiyati? Kwa kuzingatia ala ragham, kwa kuzingatia kwamba yule anayekupigia simu wewe humjui, au yule aliyekutumia message katika barqiyati wewe humjui. Kwa hiyo vitu hivi je, vitakuwa ni vya kisheria katika njia ya kupokea habari ya simu? Na maswali hayo matatu. Anasema nadharan lima yatarattabu ala ma'rifati awwal yawm min shahr ramadhan, kuzingatia nadharan, kuzingatia lima yatarattabu ala ma'rifati awwal yawm, kwa yale yanayopatikana katika kujua siku ya mwanzo, min shahr ramadhan, katika mwezi wa ramadhani, min ahamiyati, miongoni mwa mambo ya muhimu, bin nisbati li shahr ramadhan, kwa mnasaba wa mwezi wa ramadhani mubarak, fa inna wizarat al-adl. Sasa hapa naanza kuelezea jinsi mwezi wa Ramadhani unapoingia katika nchi ya Saudi Arabia, taasisi ambazo zinasimamia jinsi ya upokeaji wa habari zinakuwa zinafanya nini. Kwa hiyo anasema kwa kuzingatia ile siku ya mwanzo ya kuingia mwezi wa Ramadhani, miongoni na umuhimu wake mwezi wa Ramadhani al-mubarak, fa inna wizarat al-adl, hakika wizara ya uadilifu, taqumu fi shahri Rajab, inasimamia katika mwezi wa Rajab, min kulli amin, katika kila mwaka, bitaamimi ala almahakim, kwa kueneza taarifa katika mahakim, kwa zile tawala zao, bi anna ala alqudati an yuakkidu, kwamba ni lazima juu ya wale makadhi, yani wizaratul adl inatoa taarifa, inaeneza bitaamimi, inaeneza habari taarifa, inaeneza ala almahakim, katika zile mahakama, kwamba wale makadhi, an yuakidu ala nnasi tahari ru'yata hilali, wa tilie umuhimu, watilie mkazo, an yuakidu, watilie mkazo kwa watu juu ya tahari, kwa maana ya kutafuta kisawasawa, ru'yata hilali shahri Ramadhan, kuonekana kwa mwezi Ramadhan. Kwa maana habari zinapoijia katika mahakama, habari zinapoijia katika mahakama zao, hii mahakama ya wizaratul adli inaziambia zile mahakama zingine kwamba habari zinapowajieni nyinyi, kuweni makini katika kuchunguza taarifa inayowajieni. Tumeelewana vizuri hapo . Kwa maana ayuhakidu ala nnasi, watilie mkazo kwa watu tahari, kutafuta na kuthibitisha habari, ru'yata hilali, kuonekana kwa mwezi ru'yata hilali shahri Ramadhani, wa fi awakhir shahri Shaaban, sana sema na mwishoni katika mwezi wa Shaabani, tajitami'u alhay'at alqada'iyya, huwa inajikusanya na kukutana ile kamati ya qada ya kuhukumu, inajikusanya, maana taarifa zimeshafika katika mahakama ndogo ndogo. Sasa ile hay'a kubwa, ile mahakama kubwa, wanajikusanya wote pamoja, al-'ulya, ambao ni alhay'at alqada'iyya al-'ulya, kamati ya qada ya kuhukumu ya juu kabisa, bi wizarati al-adli, katika wizara ya uadilifu, na jikusanya, lil itla'i ala ma warada min al-qudati, kwa kuyachomoa, kwa kuyafuatilia na kwa kuyaangalia kwa umakini, ala ma warada min al-qudati, yale yaliyopokelewa kutoka kwa miongoni mwa habari kutoka kwa qudat, min shahadatin, miongoni mwa shahada za watu bi ru'yati hilali shahri Shaaban, kwa kuonekana mwezi wa Shaaban. Taarifa zile ambazo zimekuja katika hizo mahakama zote wao wanazikusanya katika hay'a yao Wizaratul Adli, wanaanza kukagua sasa taarifa ya kwamba mwezi wa Shaaban, kwa maana ya kuhesabu mwezi wa Shaaban. Wa baada dirasati dhalika tasduru hay'atul qadaiyya, na baada ya kuyasoma hizo habari zote na shahada zote, tasduru alhay'atul qadaiyya qararan, inatoa ile kamati ile qararan, tangazo, bima thabata ladaiha, kwa yale ambayo yamethibiti kwa wao, shar'an, kisheria, an awwali yawmi min shahri Shaaban, kunako siku ya mwanzo kabisa mwezi wa Shaaban. Wanasoma, wanaangalia yale yote, halafu natoa tangazo kwamba mwezi wa Shaaban utaanza tarehe fulani na utamalizika mwezi tarehe fulani. Anasema an awwali yawmi min shahri Ramadan, shahri Shaaban, wa binaa ala dhalika tu'inu al-lailata allati yajri fiha tahri ru'yat hilal Ramadan. Na kwa kujenga hivyo sasa, kwa maana wao kufanya hivyo, kujua siku ya Shaaban inaanza lini na inamalizika lini, kwa kujengea hivyo, tu'inu al-lailata allati yajri fiha tahri ru'yat hilal Ramadan, inasaidia. Inasaidia kupitisha na kujua siku ambayo mwezi wa Ramadhani utaingia. Min ayami al-usbu', miongoni mwa masiku ya mawiki. Tumeshajua kwamba Shaaban inaanza tarehe moja mpaka siku fulani, na itakuwa Jumatatu mpaka Jumatano. Kwa maana Shaaban ikiisha inaingia nini? Ramadhani. Kwa hiyo tushakapojua kwamba Ramadhani Shaaban inaanzia hapa na inaishia hapa, ni vipesi kujua Ramadhani itakuwa lini. Asema vile vile, wa hiya lailatu 30 min Shaaban, na kwa maana kwamba katika masiku ya usubuh nayo yatakuwa katika usiku wa 30 katika mwezi wa Shaaban. Wa min thamma yatimmu at-ta'mim 'ala al-qudati bidhalik, na baada ya kukamilika hilo na kujua kwamba itaanzia lini na itaishia lini katika usubuh, katika maayami ya usubuh, basi yatimmu at-ta'mim, inakamilika kule kueneza ile habari juu ya maqudati. Wa fi lailati 30 min Shaaban, katika usiku wa 30 wa Shaaban, yakunu alqudat ala ahibati alistidad, wanakuwa wale maqudat, wale mahakimu wameshajiandaa, ahibati wameshajiandaa, listiqbali man yahdhuru ilayhim, wapokea wale ambao wamewaijia kwao, shahidan bi ru'yati hilalin, wakishuhudia kutokea kwa mwezi. Yani kwa maana kwamba wameshasoma katika mwezi wa Shaaban itaanza hapa mpaka hapa na kumalizikia. Kwa hiyo wanajua kabisa usubuu ya 4 katika tarehe 28 au 29 Shaaban itakuwa imeisha. Kwa hiyo ile taarifa inaenezwa kwa mahakama zote. Mahakama zote zinazo taarifa ile kwamba tarehe 30 mwezi wa Shaaban ndio mwisho, tarehe 30 ndio mwisho wa Shaaban. Mwezi huu utakuwa una siku 30 au utakuwa na siku 29. Kwa siku ya 29 watu wanajua, katika wale mahakimu wanashajua kwamba 29 ndio mwezi wa mwisho wa Shaaban. Kwa hiyo siku ya 29 wanakuwa wamekaa wanasubiria sasa wale watakuwa waletea taarifa sasa. Bwana, mwezi unaonekana sehemu fulani, usawasawa wao ni watu wa simu na wapigia, au ni mtu mwenyewe anakuja na mwenyewe nimeona mimi. Kwa hiyo tayari kadhia imeshasomwa kwamba 29 ndio Shaaban inaisha. Kwa maana inayofuata hapo ni mwezi gani? Mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo wanachosubiria hapa ni zile taarifa zinavyoingia. Lakini karari imeshapita kwamba Shaaban itakuwa siku kadhaa. Shaaban itakuwa siku kadhaa. Wa fi layli 30 min Shaaban yakunu al-qudaa 'ala ahibati al-isti'dad li istiqbali man yahdhuru ilayhim shahidan bi ru'yati hilali Ramadhan. Kwa watakuwa wamejiandaa kwa ajili ya kuwapokea wale ambao wanakuja kwa wao kwa ajili ya kuwashuhudia kwamba wameuona mwezi wa Ramadhani. Wa baada dhabt shahadati, na baada ya kudhibiti na kuhakiki ule ushahidi wake, wa tathabbuti min adalatihi, na kuthibitisha uadilifu wake, wa tathabbuti min adalatihi, na kuthibitisha uadilifu wake, wa munakashatihi, na kumuuliza kwake, na muuliza kiwani umeona kweli na uadilifu wake, nataka kumfuatilia mpaka wahakikike kwamba ni kweli huyu mtu mwadilifu na anafaa. Wa munakashatihi fi shahadatihi, na kumnakishi na kumuuliza maswali kunako shahada yake anayoitoa, kaifa ra alhilal, vipi ameona mwezi, wa fi ayi makani raahu, na katika sehemu gani ameuona mwezi, wa kam min azamani bainahu wa baina shamsi, na muda gani umepita baina yake na baina ya jua. Kwa maana labda umeona saa ngapi, umeona saa magharibi, kabla ya magharibi saa 12 kama vile ni dakika 50, jua tayari litakuwa limeshazama hapo, labda jua linazama saa 12 dakika 45 tujalie hivyo. Kwa hiyo anaangalia ni masafa ambayo yeye anasema ameona mwezi. Ni kweli masafa ambayo mwezi kwa hiyo unaonekana, asije akadai kama mwezi ameuona saa 12 dakika 40 wakati jua linazama saa 12 dakika ngapi? 45 mathalan mfano, kwa maana bado mchana utakuwa huko pale pale. Bado jua kuhakikia kama limezama litakuwa bado kwa maana dakika 45 alafu ikaona dakika 40. Kwa hiyo wa kam min az-zamani bainahu wa baina shamsi ila ghairi dhalika min al-as'ila, na mengineyo katika miongoni mwa maswali watamuuliza. Kwa maana habari angalia inapoanzia. Hebu ngoja nirudie vizuri tuweke vizuri swali. Kwa maana ya kwamba habari ya mwezi katika nchi ya Saudi Arabia kwanza inapokelewa katika Wizaratul Adl, Wizara ya Uadilifu, inakaa kwanza. Baada ya hapo inatuma taarifa katika zile wizara ndogo ndogo. Jamani, nyinyi huko ndo mko chini, mko walimu na raia, hakikisheni kila taarifa zinazoingia, kila taarifa zinazoingia zihakikisheni, na mfanye juu chini kuyule ambaye analeteni habari muihakikishe habari yake. Kwa hiyo wale na kile ile masiko Shaabani nzima unahakikisha, unahakikisha kwa maana ya kutafuta mwezi wa Shaabani unaanzia lini na ishirini tahakiki. Kwa mfano kama watu wa miji watu wanaishi sehemu ambazo hakuna kalenda, wanafahamu kwamba mwezi ukoje. Watu wanaokaa katika sehemu ambazo hazina kalenda wanafahamu kwamba ukiwa mwezi hapa hivi unajua ni mwezi 12, ukiwa hapa ni mwezi 13, si ndio? Bila hata kuangalia kalenda. Kwa hiyo wanazikusanya zile habari zote kwa ujumla wake, halafu taarifa zile wanakuja wanakaa kikao wote, wizara ile ya al-adli al-qudaiya al-ulia, wanakaa kikao, wanakusanya na vile wale viongozi wa chini wale wenye zile mahakama, tunakaa leteni kadhia zenu. Watu wa mji wenu wanasemaje? Nasema bwana, mwezi wa Shaabani unaweza ukawa kama 16, 19 au 27, 28, 29 au 30. Na nyinyi kwa vidhibiti gani? Kwa vidhibiti hivi kwa sababu mwezi ulipofika kwenye 14 ulikana hafifu hafifu hivi. Ehe, na nyinyi watu fulani nasema bwana, sisi watu wa mji wanavyoonyesha kwa jumla Ramadhani Shaabani ndikawa siku 30. Kwa nini? Kwa sababu mwezi umekwenda mpaka kwenye tarehe 19 ni mkali kidogo. Kwa hiyo wanakusanya data zote zile pale. Halafu wanatoa isdar, wanatoa karar kwamba kwa mnasaba huu wa haya mazungumzo yote, mwezi wa Shaaban utakuwa na siku 29 mathalan, au utakuwa na siku 30, na utaanzia siku fulani mpaka siku fulani, na hii siku fulani itakuwa ni juma ngapi katika usubuhi fulani, kama usubuhi wiki ya 4 au wiki ya 5. Kwa hiyo wanatoa ile karar, wanaitangaza kila sehemu. Kwa hiyo wao wanakuwa wanajua ikifika lile wiki la mwisho lile wao wanakaa sasa ofisini kwao, wanawasubiria watu walete taarifa sasa za nini, za mwezi wa kuonekana mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo mtu anakuja pale, yeye ana akiba yake kwamba Ramadhani ina Shaabani inaisha siku 29. Kwa hiyo wale mabwana wao taarifa zake, bwana mimi nimeona mwezi, labda tujalie huyo mtu aje siku 28. Sawa jamani, kama mtu amekuja tarehe 28 ya Shaabani, na kule karari inasema Shaabani inaisha siku ngapi? Siku ya 29. Alafu mtu anamwambia bwana, tumeuona mwezi wapi? Sehemu fulani. Kwa hiyo kesho ndio siku ya Ramadhani. Kwa ile kalari yao ambao wameiweka inajulisha kwamba huyu ni muongo mkweli. Iko wazi kwamba huyu tayari alikuwa ni muongo, kwa sababu kalari yao imeonyesha siku 29. Alafu yeye mwenye siku 28 anasema ameuona mwezi. Kwa maana kesho siku 29 ndio Ramadhani. Haliakuwa karari yao inaonesha 29, siku inayofuata ya 30 au siku ya kwanza ndio nini? Ndio Ramadhani. Kwa hiyo wanakuwa namjua bali, kwa hiyo anamuuliza maswali mengi, wa ila ghairi dhalika min al-as'ila allati yaqsudu minha at-tahaqquq, na hayo maswali yanakusudiwa ndani yake kuhakikisha at-tahaqquq an sihhati imkani ru'yatihi, kunako usahihi wa kuwezekana kuona kwake, kama ni kweli huyu bwana ameona au anasema tu. Baada dhalika yabruqu alqadhi bi shahadati ru'yati ila wizarati aladli. Muona sasa, baada ya hapo sasa yabruqu anatoa mawasiliano kwa ile yabruqu alburayqati tuliyosema albarqiyat, anawasiliana kwa maana anazungumza, jamani wizaratu aladli imepewa taarifa hapa kwamba mwezi umeonekana leo katika kijiji fulani sehemu fulani. Kwa hiyo wizaratu aladli ikutana kile kifaa, inakuja maandishi bali mimi fulani fulani nimetoa taarifa. Sawa, yabruqu alqadhi bi shahadati ru'yati, anawasiliana alqadhi kwa ushahidi wa kuona mwezi, ila anawasiliana nani? Ila wizarati aladli, anapeleka taarifa katika wizara tu al-adli lil-itla'i ala ma qad yaridu min al-qudati hawlahu wa fi nafsi al-laylati takunu al-hay'atu al-qada'iyya mun'aqidah. Na katika usiku huo huo ambao taarifa zinaanza kufikishwa, linakuwa lile ile kamati alhaya ile kamati ya qadha imejifunga, kwa maana wamekaa sasa munaqida, wamekaa fi maqarrin, katika mahala ya wizaratul adli, katika ile sehemu yao ya vikao ya wizaratul adli, lilitla'i ala ma qad yaridu min alqadati hawlahu, kwa ajili ya kuyadurusu na kuyasoma, ala ma qad yaridu, juu ya yale ambayo yanawezekana yakaletwa, min alqudati, kutoka kwa maqudat, hawlahu, pembezoni mwake. Kwa wamekaa siku hiyo nasubiria taarifa. Kwa taarifa inamfikia hakim ambaye yupo Tabora vijijini huko. Anapiga simu kutumia uraiqati. Barqiyat anapiga simu. Jamani, taarifa ni vipi? Kwa hiyo wale wizara imekaa katika shura yao, inaona message inakuja pale ya maandishi. Watu wa vijiji fulani wameona mwezi. Watu wa vijiji fulani wameona mwezi. Kwa hiyo zote taarifa zinapokuja wanadurusu zote kwa ujumla. Wa indama yathbutu lada alhayati, na wakati ambapo itathibiti mbele ya ile kamati, dukhulu shahari, kuingia kwa mwezi, tuaddu qararan, litahesabika kwamba hiyo ndilo tangazo, ndo tangazo, bidhalika kwa hilo, tathbutu bimujibihi dukhulu shahari Ramadhan, itakuwa kwa hilo ndiyo imethibiti sasa, kwa kupelekea taarifa zile ambazo umezikusanya, itapelekea dukhulu shahari Ramadhan, kuingia mwezi wa Ramadhan, kwa sababu wamezidurusu kisawa sawa. Al-Mubarak. وبعد اعتماد ذلك القرار من المقام السامي, na baada ya kutegemea ile karari litangazwa kutoka katika sehemu ambayo ni tukufu, sehemu ambayo ni takufu, ambayo ni qadha, taarifa ile imetoka katika wizaratul adli. Kwa hiyo na baada ya kutegemea hivyo, hiyo karari ambayo imeletwa kutoka katika maqami sami, sehemu tukufu, yatimmu ta'mim 'ala al-qudati, itakamilika sasa kueneza taarifa hiyo juu ya makudhati wengi, wa iblaghihi lilmuwatinin, na kuwafikishia watu wa mji, wakazi wa mji, biwasitatil idha'ati, kupitia studio hizo, wasihafati, na vile vile magazeti, wa televizion na video. Kwa hiyo habari inatolewa haraka haraka tu, pap, tumeonekana, umeonekana mwezi, wanasema hapana, kadhia lazima idurusiwe, isomwe. ويكفي في ثبوت رؤية هلال رمضان أن يشهد بدخوله مسلم, na inatosheleza katika kudhibiti kuonekana kwa mwezi wa Ramadhani, ay yashhada bidukhulihi, ashuhudie kwa kuingia mwezi wa Ramadhani, muslimun, mtu ambaye ni muislamu, adlun, tena mwadilifu. Inatosheleza akija muislamu mwadilifu akatoa taarifa kama mwezi umeonekana, yatosha kuwa ni shahada ya kuingia kwa mwezi wa Ramadhani. Lima rawa Ibn Umar radhiyallahu anhu, kwa dalili ambayo amepokea Ibn Umar radhiyallahu anhu, qal tara an-nas al-hilal, walioneshana watu mwezi, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nikamkhabarisha Mtume alayhi salatu wasallam, anni ra'aituhu, kwamba hakika yangu mimi ya Rasulullah nimeuona mwezi, watu walioneshana, mimi nikauona ule pale, nikamwambia Mtume alayhi salatu wasallam, faswama, Mtume akafunga, wa amara an-nas bisiyamihi, na akawaamrisha watu wafungi, akhrajahu Abu Daud. Anasema rawahu Abu Daud wa Dharqutni, wa amma binisbati li khabari al-midhiya, nukta ya pili sasa. Kwa hiyo tumeshaona jinsi gani wa Saudia wanavyokusanya habari ya kutangaza mwezi, lazima wizaratul adli, wizara ya uadilifu, ikague nyanja zake zote, ichunguze kila kona, iweke mikakati yake katika kila mahakama zake. Kisha baada ya hapo taarifa zinavyoanza kuja, wanazidurusu taarifa zote, kisha natoa karari kwa viongozi wao na kwa watu wa mji kupitia redio, video na vinginevyo. Nukta ya pili anasema sasa, wa amma binisbati li khabari almidhiya, na amma kwa mnasaba wa habari za redioni au albarqiyati, au barqiyati, bithubuti alhilali, kwa kudhibiti mwezi, dukhulan, kwamba umeonekana, au khurujan, au umeondoka mwezi, fanadharan ila annahuma mansubani ila daulati, kwa kuzingatia kwamba suala hili la kutangaza limenasibishwa au linasibishwa kwenye daula, maana suala la Saudia, wala yumkinu an yajra ahadun, na hatoweza, haitowezekana kwa mtu yeyote akawa na ushujaa, anyajira, akawa na ushujaa, anyakhtariqa khabara, akaweza kuzusha habari. kwa sababu suala la kutangaza mwezi kama mwezi umeingia na mwezi umetoka umemalizika, suala hili limeegemezwa kwenye dola utawala. Basi kwa kuangalia hilo ni kwamba hawezi mtu yoyote akapata ushujaa ayakhtaliqa akazusha habari yoyote ile bidhalika au bighairihi biziadatin au naqsin, akazidisha habari au akapunguza habari muathiratun tena zenye kuathiri, hawezi kwa sababu ni masala ya kinini, masala ya kidola. La siyama waqad jarrat al'adatu min al-mas'ulin, na hasa waqad jarrat imeshazoeleka mazoea min al-mas'ulin, kunako wale ambao ni mas'ulin wenye majukumu hayo anhuma, kunako swala la mwezi kuingia na kutoka, mundu kana istikdamiha tokia mwanzo lipoanza utumiaji wake wa sampuli hii kwenye dola, kawasilati ilami kama vile ni njia ya kutangaza, bitaharri ad-diqqati tamma kwa ku tafuta na kujitahidi kwa ndani kabisa kwa ambako kumetimia, kwa maana habari inachunguzwa kwa undani sana ile habari ambayo inaoletwa, bitaharri ad-diqqati tamma, tahari tunasema kwa maana ya kuchunguza, ad-diqqa kwa ndani, tamma fi naqli katika kunukuu habari. Imeshatumika ni njia ya zamani kama tulivyotanguliza hapo nyuma kwamba habari inapoletwa inachunguzwa kisawasawa katika wizara yote, wizara zote zinachunguzwa. Kwa hiyo hii ni jambo ambalo ni wasilatu ilam, ilikuwa ndiyo njia ya kutangaza habari, lakini njia hiyo ya kutangaza habari inakuwa ni njia ambayo inachunguzwa kisawasawa. Fala yadhharu mani'un yahulu duna, haiwezi kikadhihiri kizuizi chochote ambacho yahulu kitakachozuia, duna kabuli khabarihima, pasi na kutokubali habari yake. Kwa hiyo hakuna kizuizi kama ni jambo linatafutwa na linachunguzwa, hakuna kizuizi cha kukubali habari hiyo, lazima ikubaliwe. Wa illa miyakun mutawalli an-naql ma'rufan, hata kama atakuwa yule mwenye aliyeleta habari sio mtu ambaye ajulikana, ma'rifatan tazkiyatan, tena kujulikana kule kwa utakasifu wake, hata kama atakuwa ajulikani, lakini muislamu ambaye anafahamika ni muislamu huyo na habari imehakikiwa, basi habari yake itakubaliwa. Kwa nukta ya pili kwamba midhiaa zinatumika, redio zinatumika na barakiyati zinatumika katika kuthibitisha nini, kuonekana kwa mwezi. Lakini kwa kuwa vitu hivi vimeegemezwa kwenye dola, vimeegemezwa kwenye utawala, basi habari yake lazima ichunguzwe kisawasawa. Hata kama mtu ambaye atakayekuja pale wao hawamjui, lakini wakathibitisha kwamba ni Muislamu na habari yake ikawa imedurusiwa kwamba mwezi wa Ramadhani utaingia tarehe 30 au tarehe 1 au tarehe 29 ya Shaaban, habari yake itakubaliwa. Kwa jibu la tatu. Jibu la pili. Wa amma at-telefon fayahtaju ila mazidin tahqiq. Anasema tena Sheikh. Wanasema maulama kwamba na ama kupokea habari kwa kutumia simu, hii inahitaji ziada ya kuhakiki. Inahitaji ziada ya kuhakikisha jambo. Wa ta'akkud, na vile vile kutilia mkazo. An shakhsin naqil al-khabar, kunako yule mtu ambaye anayenukuu habari. Inahitaji ziada ya kuhakiki mambo. Wahalahu min haithu al-adala, na vile vile kuijua hali yake yule anayepiga simu. Ya fulani, bwana mimi mtu aniyo magereza huku, nimeuona mwezi huku magereza. Halafu sisi watu wa huku tutoe habari kwamba jamani mwezi umeonekana, watu kesho kufunga. Kwa maulama wanasema ama habari inayokuja kwa njia ya simu inahitaji zaidi ihakikiwe zaidi. Vile vile na kujua habari ya yule anayenukuu habari hiyo, aliyeleta taarifa hiyo, kuijua habari hali yake ikoje. Min haithu al-adalati, katika upande wa uadilifu, wa tahari na uchunguzi wake wa kisawasawa, fi naqli al-akhbar, katika kunukuu habari, sio tu kupokea habari na kujibu. Li anna telefuna laisa sha'nahu ka sha'ni al-idha'ati au illa islaki au la salki au la salki. Anasema kwa sababu ya foni, simu sio kama vile jambo la simu, sio kama vile jambo la nini, la idha'a, redio, vyombo vya habari, studio, au la salki, au njia ya mawasiliano ya kutumia nyaya kama hiyo tuliyosoma barqiyat. Tofauti, njia ya simu ni tofauti na vitu kama hivi, na redio na njia ya kutumia nyaya, mawasiliano ya nyaya, la likauni istikdamihi ama, kwa sababu utumiaji wake wa simu ni utumiaji wa ujumla, watu watumia ovyo ovyo, kuna wa kweli wa waongo. Mtu akwambia niko zangu chumbani, kumbe zake kwa barabarani. Kwa utumizi matumizi ya simu ni tofauti na utumatumizi ya nini, ya idhaa. Kwa hili anasema mashekhe, swala ya taarifa ya kutumia telefoni inahitaji nini, uchunguzi zaidi, sio tu ya kukurupuka tu ya kusema tu hivi. Na hauwezi kama unavyosema hapo, uwezi ukalinganisha matumizi au taarifa inayotoka katika vyombo vya habari kama vile studio au mawasiliano kama haya barqiyat, ukalinganisha na utume na taarifa inayotoka kwa njia ya simu. Njia ya idhaa imekaa nyeupe, inahitaji ufafanuzi zaidi, inahitaji uchunguzi mkubwa, lakini tofauti na simu. Mtu kala zake chumbani kule, amekaa hivi macho sio macho hajakaa vizuri, afungua hivi saa 11:30 au saa 12, macho bado hayatoka usingizi, anaangalia jua ndio mwezi. Anakupigieni simu wizara, jamani tumeona mwezi, wewe mtu wa wapi? Ni mtu wa Malolo huko, nimeona mwezi. Kwa taarifa ya simu inahitaji kuangaliwa vizuri, taarifa ya simu inahitaji kuangaliwa vizuri. Hili swali lilikuwa refu sana jawabu lake, na pia lakini tumeona kwamba jawabu lake limegaiwa katika sehemu ngapi? Tatu. Sehemu ya kwanza ni jinsi Saudi Arabia inavyokusanya nini? Habari, inavyokusanya habari ya mwezi. Sio jambo tu la watu wanavyodhania dhania na kuwasingizia wa Saudi Arabia, kwamba wao ndio kila siku wanaona mwezi. Wanadurusu mambo kwanza kabla hata ya mwezi wa Ramadhani kuingia. Wanatakiwa, wao wanachokifanya, wanahakikisha mwezi wa Shaaban unaingia lini na unatoka lini. Na taarifa za kuingia Shaaban wanazitafuta huko chini kabisa kwa watu. Wale wataalamu wa miji wanatafuta kote habari zao. Kwa hiyo wakishahakikisha kwamba Shaaban inaanza siku fulani na inamaliza siku fulani, kwa hiyo washakuwa na hakika kabisa mwezi wa Shaaban una siku 30. Kwa maana siku ya 30 ndio siku ya kupokea nini? Taarifa ya mwezi wa kuingia Ramadhani. Kwa hiyo siku ya 30 wale watu wa mahakama za chini kule wamekaa na subiria taarifa. Na mahakama ya juu Wizaratul Adli nayo imekaa inasubiria taarifa kutoka katika mahakama zake ndogo. Kwa hiyo zile mahakama ndogo zinafanyaje? Zinaanza kupiga kuleta taarifa. Tumepata taarifa hapa kwamba mwezi umeonekana sehemu fulani. Habari inawafikia. Kwa hiyo wanakuwa na durusu zote za taarifa zinazowafikia, alafu wanatoa karari kwa kutangaza kwenye redio, magazeti na mavideo, ma televisheni kwamba mwezi umeonekana sehemu fulani. Sehemu fulani. Kwa hiyo leo ni 30 ya Shaaban, kesho tunaanza tarehe 1 Ramadhan. Kwa hiyo siku ya kesho ni Ramadhan. Sio jambo la kurupuka. Jambo lingine kazungumzia swala nini? Swala la midhiaa barqiyat, husiana na vyombo vya habari kama vile studio na barqiyat. Kama wenyewe ni vyombo vya nini, vya dola. Kama vile studio, tuseme studio ya Tabora inaitwaje? CG au nini? Au tujalie kufuta, VOT, tujalie kama VOT. Ikiwa ni VOT ni chombo cha serikali. Kwa mfuko kule Saudi anazungumziwa. Kikiwa ni chombo cha serikali, habari inayofika pale ni habari ishachunguzwa kisawa sawa. Hawaitangazi hivi hivi tu. Kwamba umefika tu kwa jamani, mimi mtu wa sehemu fulani nimeona mwezi, na wao kaingia kwenye redio wanafanyaje? Kutangaza. Ndio maana unaona kwenye taarifa kwenye redio kuna wale wa wahusika wao. Anaka kijijini, mwandishi wa habari anakaa kijijini, si kijiji fulani, mkoa fulani, mwandishi wa habari sio sehemu fulani. Kwa hiyo yule anakwenda kuhakiki jambo. Kwa hiyo taarifa ile ikiwa imefika katika chombo cha habari, wao cha kwanza wanaihakiki. Bwana, hiyo habari ni kweli, kuna habari imetufikia, tufuatilie. Kwa hiyo anafuatilia katika mji wake wote, anathibitisha kwamba kweli taarifa hii ni ya kweli. Ndio inaitwa redioni inatangazwa. Kwa hiyo sasa ikiwa vyombo vya habari vya Saudi Arabia vinanasibishwa na dola, kwa maana habari yote itakayoletwa ya kuonekana mwezi ni habari ambayo imefanywaje? Imeshafanywa utafiti wa kutosha. Kwa hiyo wale watu wameshafanya utafiti ndio inatangazwa. Kwa hiyo sio vyombo vya kurupuka tu vya kusema jamani mwezi umeonekana, la hasha. Halafu mwisho kabisa wamjibu swala la foni, simu. Simu inahitaji mazidi katika kuhakikisha taarifa zake. Pigiwa tu simu bwana. Sasa bwana, sisi watu wa Mtwara huku vijijini tumepata taarifa ya nini? Ya mwezi. Mmeona mmeona kijiji gani? Kijiji fulani na Chingwea. Waislamu wa Tabora watangaziwa. Kwa hiyo kwenye simu inahitaji mazid ala tahqiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.